Έτσι. Τώρα, είδαμε πριν ότι ο Γιούγκ αποχώρησε το 1913 έχοντας δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η σεξουαλική αιτιολογία των νευρώσεων και ο δεύτερος ήταν η αντίρρηση του Φρόιντ για τη θρησκεία. Για το πρώτο απαντάει ο Φρόιντ με το βιβλίο του για τον ναρκισισμό, που όπως είδαμε ουσιαστικά αιτιολογεί με συγκεκριμένο τρόπο της ψυχώς. Για τη θρησκεία τώρα, ο Φρόιντ γράφει κατά βάση τρία βιβλία. Έτσι, ένα εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 1913, τη χρονιά που αποχωρεί ο Γιούγκ, και τα δύο αρκετά αργότερα. Στο πρώτο βιβλίο για τη θρησκεία, ο Φρόιντ, που όπως επισήμανε και η Θανασία, δεν είναι ακριβώς για τη θρησκεία, αλλά θα δούμε ουσιαστικά γιατί συζητάει και το θέμα της θρησκείας. Λέγεται το τεμ και ταμπού. Έτσι. Ξέρετε τι είναι αυτές οι λέξεις, τι είναι το τοτέμ και το ταμπού? Έχετε ακούσει? Ξέρεις? Τοτέμ είναι σύμβολο και ταμπού είναι απαγόρευση. Τοτέμ είναι ένα σύμβολο κάποιων αρχαϊκών θρησκειών που είναι συνήθως στη μορφή ενός ιερού ζώου. Έτσι, υπάρχει, αν έχετε δει... Σημαίνει κάτι λέξη τοτέμ συγκεκριμένο? Ναι, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Δηλαδή είναι η μορφή ενός ιερού ζώου, το οποίο λατρεύεται από μία φυλή και το οποίο είναι το μοναδικό που δεν σφαγιάζεται. Έτσι, έχει μία ιερή σχέση με την κοινότητα. Οκ. Okay. Ναι, πες. Θεωρείται ο δημιουργός της κοινότητας. Ε? Θεωρείται ότι είναι ο δημιουργός της κοινότητας με μία μυθολογία. Από αυτόν εκπορεύουν όλοι οι κανόνες. Αυτό το θεωρούν οι δυτικοί. Είναι η εκδοχή των δυτικών. Εντάξει, σου λέω τώρα τι λέει, τι λέει ο Φρόιντ σε αυτό το... Στην Αυστραλία αυτού του είδους τις φυλές, ναι. Τοτεμικές θρησκείες, θεώρησαν ότι το τοτέμ, ότι πίστευαν μάλλον αυτοί οι άγροι, ότι προέρχονται από το ζώο, ενώ στην πραγματικότητα για αυτούς το συμβολικό είναι συμβολικό. Δηλαδή δεν πίστευαν πράγματι, νομίζω υπάρχουν πολλές πηγές που μπορείς να αναφρέξεις, να το βρεις ίσως και στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα δεν πίστευαν ότι προέρχονται, απλώς ανοίγαγαν τη συμβολική ενότητα της φυλής τους στο ιερό. Πάντως, κοίταξε να δεις. Πάντως, ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε αυτές τις φυλές γενεολογίες που οδηγούν μέχρι το ιερό ζώο. Άρα υπάρχει μια. Μπορεί ασυνειδητά να το κάνουν για λόγο συμβολισμού. Σου λέω ναι. τις δικές μου αναγνώσεις. Μπορεί εντάξει. Να έχω κάνει λάθος ανάγνωση. Εντάξει. Αλλά έχω διαβάσει συγκεκριμένα αυτή την κριτική. Ότι αφελώς οι δυτικοί θεώρησαν ότι ναι. Οι άγροι είναι άγροι. Ωραία. Και το ταμπού. Το ταμπού είναι αυτό που λέμε στην καθαπολεμένη ταμπού. Έτσι. Έτσι. Είναι ένα ηθικό νόμο, μια απαγόρευση. Ωραία. Από πού παίρνει στοιχεία ο Φρόιντ? Έτσι, έχει τα στοιχεία τα ψυχαναλυτικά του, έχει ήδη κάνει τις επεξεργασίες του. Χρειάζεται στοιχεία από κάποιες άλλες πηγές. Έχουν γίνει στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία κοινωνικής ανθρωπολογίας, υπάρχουν στοιχεία για τις θρησκείες των Σιμιτών, υπάρχουν στοιχεία πολλά από τους επιγόνους του Δαρβίνου, κυρίως για τη μελέτη των μεγάλων ζώων. Και έτσι ο Φρόιντ προσπαθεί να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκει συνεχώς στους ανθρώπους, που είναι μια κανονικότητα του ειδηποδίου συμπλέγματος. Δηλαδή βλέπει ότι στη διαμόρφωση της ψυχολογίας των ανθρώπων, ακόμα και όχι των ανθρώπων των σύγχρονων του, αλλά και των παλιότερων εποχών. Έτσι, γιατί το μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση του ψυχισμού παλιότερων εποχών μέσα από τα κείμενα ή μέσα από την τέχνη. Έτσι, υπάρχει μια κανονικότητα του ειδηποδίου συμπλέγματος. Από πού προέρχεται αυτό? Έτσι ο Φρόιντ. Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Ναι. Αυτό που παρατήρησε ο Φρόιντ ήταν η απαγόρευση της αιμομιξίας. Ναι, θα το πω όμως. Ναι. Και για να μην το συνδέουμε με τη θρησκεία, επειδή ο μύθος του πατέρα που σκοτώνεται από τη θρησκεία. Ναι, αλλά δεν το έχω πει όμως αυτό. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν ένας μύθος, ναι, που κατασκεύασε ο Φρόιντ. Αυτό. Οι ανθρωπολόγοι γέλασαν πολύ εκείνη την εποχή. Ναι. Όμως αυτός το χρησιμοποίησε μόνο για να εξηγήσει το ειδικόδιο. Ναι, αυτό θα πω. Αυτό. Ναι, αυτό θα πω. Ο Φρόιντ λοιπόν κάνει το εξής πράγμα. Κατασκευάζει μια μυθική ιστορία που μας είπε η Αθανασία, την οποία δεν θα την πάρετε της μετρητής, είναι μυθική ιστορία, απλά για να εξηγήσει πώς θα έπρεπε να έχει συμβεί το πράγμα πώς θα έπρεπε να έχουν γίνει οι κοινωνίες, πώς θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί, ώστε να παρουσιάζεται αυτό που παρουσιάζεται. Δηλαδή το ειδιπόδιο σε μια κανονικότητα σε όλο τον ψυχισμό των ανθρώπων. Τι λέει αυτός ο μύθος? Λέει ότι πριν φτιαχτεί κοινωνία, τι είναι αυτό που συγκροτεί την κοινωνία? Τι είναι αυτό το οποίο, αν δεν έχουμε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε κοινωνία? Ο νόμος. Έτσι. Πριν υπάρχει νόμος, τι είχαμε? Λένε κάποιοι μια άγρια κατάσταση. Δεν είχαμε μια άγρια κατάσταση. Είχαμε ένα, θα πρέπει να είχαμε, ένα κυρίαρχο αρσενικό, το οποίο είχε καταφέρει να έχει υπό την ιδιοκτησία του όλα τα θηλυκά, υπό την απόλαυσή του όλα τα θηλυκά της ομάδας, και τα υπόλοιπα αρσενικά τα είχε καθυποτάξει και τα είχε ή δούλουσε ή τα σκότωνε ή τα ευνούχιζε. Έτσι, είχαμε την κυριαρχία ενός αρσενικού. Κάποια στιγμή λοιπόν εξεγέρθηκαν τα υπόλοιπα αρσενικά ενάντια στην κυριαρχία του και τον σκότωσαν. Η γη. Και τον έφαγαν. Η γη. Η γη. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα αρσενικά της κοινότητας, λέει. Ο τρομακτικός πατέρας και η γη. Αυτή στη συνέχεια, το επόμενο όμως, την επόμενη στιγμή, αντιλήφθηκαν, το επόμενο δευτερόλεπτο, ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να επαναληφθεί. Εάν δηλαδή κάποιος από αυτούς κυριαρχούσε, είχε απόλυτη σεξουαλική κυριαρχία, ιδιοκτησία δηλαδή, οικονομική, πολιτική και κοινωνική όπως τα λέγαμε σήμερα, τότε θα μπορούσε να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα και θα μπορούσε να ξαναγίνει το ίδιο αποτρόπαιος φόνος. Άρα λοιπόν είπαν το εξής. Βάζουμε δύο κανόνες. Ο πρώτος είναι απαγόρευση του φόνου και απαγόρευση της αιμομιξίας. Δηλαδή καθιερώνεται η λεγόμενη ανταλλαγή γυναικών, δηλαδή ετερογαμία. Αυτοί οι δύο κανόνες είναι που τους βρίσκουμε σε μια απόλυτη κανονικότητα σε όλες τις καταγωγικές έρευνες για την κοινωνία. Όπου βρίσκουμε δηλαδή στοιχεία κοινωνικής ανθρωπολογίας, βλέπουμε ότι οι δύο αυτοί κανόνες είναι που συγκρότησαν αρχικά το ταμπού του φόνου και το ταμπού της αιμομιξίας. Περιγράφει αυτό το σενάριο ίσα ίσα για να το εξηγήσει. Έτσι, επαναλαμβάνω, μην το παίρνετε της μετρητής. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο φόβος για να μην επαναληφθεί αυτό συγκροτεί αυτό που λέμε, αυτούς τους δύο κανόνες, οι οποίοι παίρνουν τη μορφή βέβαια θρησκευτικών κανόνων. Ο προπάτρος αυτός γίνεται κάποιο ιερό ζώο, το οποίο πλέον δεν σφαγιάζεται και το οποίο λατρεύεται, έτσι, με τρόπο όπως κάνουν οι λαοί αυτοί. Έτσι, κάθε μια φορά το χρόνο ή μια φορά, συνήθως το χρόνο, γίνεται μια θυσία και γευματίζουμε αυτό το ιερό ζώο σε ανάμνηση αυτής της θυσίας του προπάτορα. Προφανώς αυτό το σενάριο δεν θα έγινε ακριβώς έτσι, ή αν έγινε μπορεί να επαναληφθεί και αρκετές φορές ώσπου να καταλήξουμε στους κοινωνικούς κανόνες. Άρα, ο Φρόιντ τι λέει στο Γιούγκ? Η θρησκεία δεν υπάρχει στο υποσυνείδητο, είναι αποτέλεσμα εσωτερήκευσης της ηθικής. Κάνουν το τοτεμικό γεύμα. Αυτό είπα. Και τρώγοντας τον όμως, το είπα. Την ώρα, ο πατέρας, ας πούμε, δημιουργείται ένα φόβος. Η εξουσία του πατέρα εσωτερικεύεται. Δηλαδή, ζωντανός πατέρας είναι ο νεκρός πατέρας της ουσίας. Αυτό λέει ο Φρόιντ στη συνέχεια, ότι κάθε θρησκεία που έχουμε από εκεί και πέρα είναι μια εξέλιξη αυτής της πρωτόγονης θρησκείας. Απλά οι θρησκείες από εκεί και πέρα συσσωρεύουν όλο και περισσότερες απαγορεύσεις. Δηλαδή, αν δούμε την εξέλιξη των θρησκειών, κάθε θρησκεία είναι μια εξέλιξη αυτής της θρησκείας. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει η απαγόρευση του φόνου και της αιμομιξίας, απλά προστίθονται και άλλες απαγορεύσεις. Και όσο περισσότερες απαγορεύσεις έχουμε, τόσο μεγαλύτερη η ηθική εσωτερήκευση κανόνων έχουμε. Αυτό που βλέπει ο Γιούγκ ως αρχέτυπο, είναι στην πραγματικότητα υπάρχει ιστορικά. Δηλαδή, κάποτε διαμορφώθηκε. Πριν οι άνθρωποι δεν το είχαν αυτό. Το δεύτερο βιβλίο του Φρόιντ για τη θρησκεία είναι το μέλλον μιας ψευδαίσθησης που βγαίνει το 1927, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα. Πώς λέγεται? Το μέλλον μιας ψευδαίσθησης. Έτσι, εδώ όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο, κρατάει την κλασικά διαφωτιστική αθεϊστική στάση ότι η θρησκεία είναι μια ψευδαίσθηση. Τι είδους ψευδαίσθηση όμως είναι από την πλευρά της ψυχολογίας? Το λέει ρητά, είναι η μαζική νεύρωση της ανθρωπότητας. Επειδή, δηλαδή λειτουργεί ακριβώς όπως η νευρώση. Επειδή όμως είναι μαζική η νεύρωση αυτή, δεν βιώνεται ως παθολογία. Δηλαδή, επειδή όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία πάσχουν από μια συγκεκριμένη νεύρωση, έτσι, αυτό δεν το βιώνει ως παθολογικό. Τι κάνει ο άνθρωπος στη θρησκεία? Φοβάται. Αυτός είναι ο βασικός συνέστημα της θρησκείας. Και παλινοδεί στην παιδική του ηλικία. Εκεί πέρα που ο πατέρας είναι παντοδύναμος. Τι ζητάει λοιπόν από τον πατέρα? Προστασία από τη φύση, από την αγωνία του θανάτου, και του ζητάει και αποζημίωση για το γεγονός ότι οι πραγματικές του επιδιώξεις ματαιώθηκαν. Τι λέει ένας πατέρας σε ένα παιδί? Μην κάνεις αυτό γιατί είναι κακό και θα σου πάρω κάτι άλλο. Αυτή είναι η ουσία της θρησκείας. Ότι ματαιώνει τις επιθυμίες, έτσι, δημιουργεί μια νεύρωση την οποία θα εκπληρώσει σε ένα άλλο επίπεδο. Στη δεύτερη παρουσία κτλ. Και να δείτε, βλέπετε ότι όσο περισσότερες απαγορεύσεις έχει μια θρησκεία, τόσο περισσότερη εκπλήρωση υπόσχεται στον επόμενο κόσμο. Βλέπετε τι υπόσχεται στους μουσουλμάνους, ας πούμε, ο παράδεισος. Έτσι, ό,τι τους απαγορεύει στη γη. Και στο χριστιανισμό, ανάλογα τη θεολογία του, βλέπετε ότι έχει διαβαθμίσεις. Δηλαδή βλέπετε ότι στους πολύ ενάρατους υπόσχεται μια αντιστροφή των κανόνων υποταγής που βιώνουν στη γη και θα βασιλεύουν σε πολλά βασίλεια στον ουρανό. Δηλαδή τους φέρει εξουσία. Αυτό που τους αρνείται, υποτίθεται, στη γη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό λέει το βιβλίο στο 1927, και το τελευταίο χρόνο της ζωής του ασχολείται ειδικά με τη θρησκεία των Εβραίων, δηλαδή με τον Ιουδαϊσμό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο για δύο λόγους. Είναι το 1939, ο Φρόιντ έχει διωχθεί από τη Γερμανία του Χίτλερ, επειδή είναι Εβραίος, και όλοι οι Εβραίοι τότε έχουν ενωθεί, οι περισσότεροι μάλλον διανοούμενοι, σε κάποια σιωνιστικά, όχι σιωνιστικά, έτσι, ρεύματα της διασποράς που λένε γιατί μας μισούν και κάτι κάναμε κτλ. Ο Φρόιντ προσπαθεί να δείξει γιατί μισούν τους Εβραίους. Γιατί ειδικά τους Εβραίους. Τι είναι το ιδιότυπο στην εβραϊκή θρησκεία που κάνει τους Γερμανούς, για παράδειγμα, να μισούν τους Εβραίους, αλλά και όλους τους άλλους λαούς. Εκείνη την περίοδο έχουν έρθει στο φως κάποιες έρευνες για τη θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου. Έτσι, υπάρχουν κάποια συζητήσεις για το τι γινόταν στην αρχαία Αίγυπτο περί το 2000 με 1700 π.Χ. Παίρνει αυτά τα στοιχεία ο Φρόιντ και λέει ότι τότε στην αρχαία Αίγυπτο είχε γίνει μια απόπειρα από έναν μεγάλο θρησκευτικό μεταρρυθμιστή να φτιαχτεί μονοθεϊστική θρησκεία. Κάνω μια παρένθεση, η μονοθεϊστική θρησκεία είναι το αντίστοιχο της αυτοκρατορίας. Έτσι, όταν επιδιώκουμε μια πολιτική ενοποίηση διαφορετικών κοινοτήτων από τον πολυθεϊσμό, κατά ανάγκη πηγαίνουμε στο μονοθεϊσμό, που είναι το αντίστοιχο του ενός αυτοκράτορα. Αυτό συνέβη στην ιστορία σε όλες τις αυτοκρατορίες, άσχετο αν οι πολιτικοί θεσμοί πήγαν πρώτοι από τους θρησκευτικούς ή το ανάποδο. Αυτό δεν έγινε βέβαια μέσα σε μια μέρα, γίνεται σε αιώνες. Αλλά όπου επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί αυτοκρατορία και να μείνει ως αυτοκρατορία, επιδιώχθηκε μια ενοποίηση θρησκευτική. Αυτοκρατορίες οι οποίες δεν είχαν ενοποίηση θρησκευτική κατέρευσαν. Έτσι, η κλασική περίπτωση είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατέρευσε κατευθείαν. Έτσι. Λοιπόν, στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε μια προσπάθεια εκείνη την περίοδο να δημιουργηθεί περί το 2000 π.Χ. μια μονοθεϊστική θρησκεία, μια μονοθεϊστική μεταρρύθμιση. Δηλαδή όλες οι επιμέρους θεότητες να βγουν από το πάνθεον και να μπει μια θεότητα κεντρική στο κέντρο. Αυτή ο μεταρρυθμιστής που το έκανε αυτό, δεν ξέρουμε το όνομά του, υπάρχουν κάποιες μυθικές λέξεις που τον περιγράφουν, απέτυχε, χτύπησε στο ιερατείο της εποχής του και τι έκανε? Πήγε και βρήκε τους λαούς οι οποίοι βρισκόντουσαν στα περίχωρα της αυτοκρατορίας και αυτοί τον υποδέχτηκαν ως μεγάλο μεταρρυθμιστή και προπάτορα. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής πήρε αυτούς τους λαούς και τους υποσχέθηκε να τους βγάλει από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου και να τους δώσει μια καινούργια ένα καινούριο χώρο, τον οποίο τον υποσχέθηκε ως γη η οποία θα ήταν πολύ έφορη. Μετά από πολέμους, δυστυχίες, φτάνουν κοντά σε αυτή την περιοχή. Ο Μωυσής όμως διώχνεται, βγαίνει από τη μέση λόγω με ένα σενάριο αντίστοιχο με αυτό του τοτέμ και ταμπού, έτσι, από κάτω του. Δεν έχει καμία σημασία να το δούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία για να το δούμε σε λεπτομέρειες, και έτσι δημιουργείται το εβραϊκό έθνος, το οποίο είναι έθνος, λαός, θρησκεία, ένα πράγμα. Είναι η πρώτη θρησκεία της ανθρωπότητας η οποία έχει τόσες πολλές μονοθεριστικές απαγορεύσεις. Ίσως να μην είναι η πρώτη μονοθεριστική θρησκεία, αλλά είναι η πρώτη η οποία, λόγω αυτού του σενάριου και λόγω αυτής της διαδικασίας έλλειψης που βίωσαν τόσα χρόνια στην έρημο, εσωτερήκευσαν σε τέτοιο βαθμό την ηθική που έφτιαξαν μια σειρά από υπογράψεις που όμοιές τους δεν υπήρχαν. Έτσι, οι Εβραίοι είναι η πρώτη φυλή η οποία δημιουργεί μια θρησκεία τόσο σύγχρονη, θα λέγαμε, και τόσο κακή. Δηλαδή υπάρχει μια αμφιθυμία του Φρόιντ πάνω σε αυτό. Γιατί είναι σύγχρονη η θρησκεία που έχει πάρα πολλές απαγορεύσεις? Γιατί οι απαγορεύσεις γεννάνε τον πολιτισμό. Δηλαδή, όσο πιο πολλές απαγορεύσεις έχουμε, έτσι, όσο λιγότερες επιθυμίες έχουμε που κόβουν την επιθυμία μας, τόσο μετασχηματίζουμε αυτές τις επιθυμίες σε πρόοδο. Έτσι, είδαμε πριν ότι στην περίπτωση του πρόεδρου Σέμπερκ, ο οποίος είναι ένας κλασικός ψυχωτικός, γίνεται πρόεδρος εφετείου. Και πάρα πολλοί ναι. Έχουν τόσο μεγάλες καριέρες. Τι κάνει μετά, διαμέσου του χριστιανισμού, έτσι, αυτή η μορφή θρησκείας περνάει σε όλη την Ευρώπη. Εκεί πέρα βρίσκει φυλές και λαούς οι οποίοι αντιστέκονται στεναρά στο μονοθεϊσμό, και κυρίως οι γερμανικοί λαοί, οι οποίοι, ξέρετε, ήταν πολύ πρωτόγονοι λαοί με έθιμα εντελώς βγαλμένα από τα βάθη και ακόμα, εντάξει, ναι, με έθιμα πολύ... Ναι. Και στη συνέχεια όμως καταλαβαίνετε μια σειρά από εξελίξεις της χριστιανικής θρησκείας, με σημαντικότητα τον προτεσταντισμό, ο οποίος εσωτερήκευσε ακόμα περισσότερο την έλλειψη, έτσι, και δημιούργησε αυτόν τον κλασικό μαζοχιστικό χαρακτήρα, θα το πούμε όμως στη συνέχεια. Έτσι έχουμε τη δημιουργία του πολιτισμού. Τι κάνουν όμως οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι είμαστε υπέρ του πολιτισμού, υποτίθεται. Αλλά ο ψυχισμός μας αντιστέκεται στον πολιτισμό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ο ψυχισμός μας αντιστέκεται στον πολιτισμό και πάντοτε έχουμε μια αμφιθυμική σχέση μαζί του. Δηλαδή τον μισούμε από τη μία πλευρά που μας επιβάλλει τόσες απαγορεύσεις, τον ακολουθούμε από την άλλη, γιατί αυτό είναι το ιδεολόγημα της πρόοδου. Έτσι θα προοδεύσουμε. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν όταν η κατάσταση δεν πάει καλά? Όταν έχουμε οικονομική κρίση, όταν έτσι... προσπαθούμε να στρέψουμε αυτό το μίσος σε κάτι που συμβολίζει τον ίδιο τον πολιτισμό. Και τι συμβολίζει αυτό το πράγμα? Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αρχιτυπικά συμβολίζουν αυτούς οι οποίοι έφεραν αυτό το κακό στην ανθρωπότητα. Εδώ φαίνεται και μία ανάλυση για όλες τις μορφές ρατσισμού. Στην πραγματικότητα, οι Γερμανοί γιατί μισούν τους εαυτούς τους? Μισούν. Δεν μισούν τους Εβραίους. Έτσι, όλες οι μορφές ρατσισμού μπορούν να εξηγηθούν έτσι. Είναι ένα μίσος προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην πραγματικότητα, που δεν μπορούμε να παραδεχτούμε τα κακά στοιχεία του εαυτού μας και το δίνουμε σε ένα συμβολικό άλλον. Έτσι, εδώ κάνει και μια ανάλυση πολύ έξυπνη γιατί οι λαοί της Ευρώπης φοβούνταν πάντα την περιτομή. Ήταν μια επέκταση του άγχους ευνοχισμού. Είναι πολύ αρχιτυπικό. Και στο ναζιστών τα κηρύγματα και αυτά, ότι οι Εβραίοι κάνουν περιτομή. Λες ότι οι Εβραίοι είναι οι ιδρυτές του σύγχρονου πολιτισμού, γι' αυτό στρέφεται το μίσος αυτούς. Συμβολικά, έτσι, αν πάρουμε ότι η πορεία... Κοίταξε. Ο σύγχρονος πολιτισμός μπορεί να πεις ότι έχει πολλούς παράγοντες που δημιουργήθηκε. Μπορεί να το αναλύσεις από θρησκευτική σκοπιά, μπορεί να το αναλύσεις από θεσμική σκοπιά. Από θεσμική σκοπιά, ας πούμε, οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τον πολιτισμό. Από θρησκευτική, οι Εβραίοι. Τη σύγχρονη μορφή εννοώ. Αν κάποιος για κάποιο λόγο μισεί τους θεσμούς, μπορεί να μισεί τους Έλληνες. Μπορεί να βγει ένα ρατσισμός ενάντια στους Έλληνες. Υπάρχουν όμως και ιδιαίτεροι λόγοι που συνεχίζει κάποιος να μισεί τους Εβραίους ακόμα και στον 21ο αιώνα. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ενώ όλες οι άλλες μορφές ρατσισμού βγαίνουν, ας πούμε, τώρα μισούν κάποιοι, είναι ρατσιστές απέναντι στους Αφγανούς. Είναι ρατσιστές απέναντι στους Αφγανούς, γιατί στην πραγματικότητα μισούν τον ίδιο τον εαυτό και τον πολιτισμό τους που έφτιαξε τους Αφγανούς να τους κάνει έτσι. Επειδή δεν μπορούν να το παραδεχτούν αυτό, έτσι μισούν τους Αφγανούς. Αλλά αυτό είναι παροδικό, γιατί άμα οι Αφγανοί αποκτήσουν κοινωνική σχέση όπως έχουμε εμείς, δεν θα τους μισούν. Όμως οι Εβραίοι, επειδή είχαν μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα, έμεναν πάντα ως σύμβολο τέτοιο. Υπάρχει και ένα οικονομικό θέμα που είναι σημαντικό για τους Εβραίους. Το ζήτημα της ιδιοκτησίας, αλλά τώρα. Όχι, ναι. Το ζήτημα της ιδιοκτησίας στο μεσαίωνα απαγορευόταν να συγκεντρώνονται. Αυτό. Έτσι, μόνο οι πρωτοστάτες ήρθαν και το έσπασαν αυτό οι καπιταλιστές. Οι Εβραίοι λοιπόν, επειδή δεν ήσαν χριστιανοί, επιτρεπόταν να συσσωρεύουν πλούτο. Και ήδη από το 12ο αιώνα έχουμε νόμο του Καρόλου στην Τσεχία, για παράδειγμα, όπου άμα έβλεπε Εβραίο στον δρόμο μπορούσε να το προφυλακίσει. Ήτανε... Η ιστορία αυτή κατά των Εβραίων έχει πολύ υψηλό. Κοίταξε, του είχε απογορευτεί όμω να έχουν ιδιοκτησία και να έχουν γη. Γι' αυτό στράφηκαν στι χρηματιστηριακέ σχέσει. Του επιτρεπόταν λοιπόν η συγκέντρωση πλούτου και όταν πια ο Χρυσό είχε ψηλοτελειώσει στα φέουδα, οι άρχοντε και ο άρχοντα, ο ηγεμόνα, υποχρεωνόταν να δανείζεται από Εβραίου. Αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δηλαδή, για λόγου οικονομικού, κάποια στιγμή οι ίδιοι ηγεμόνε που δανείζονταν από Εβραίου άρχισαν να φτιάχνουν νόμου. Είτε κανονικά γραπτού νόμου, ότι μπορούν να διώχνουν την Εβραία. Και αυτό έχει ιστορία από το 12ο αιώνα. Εγώ καλά. Εγώ όμω με αυτά, να μπω σε μια ροή, γιατί δεν μπορώ. Εντάξει. Πολλά και εφικά. Θα υπάρχει και στο Σέξπιρ, στο. Δεν μπορώ τη Βενετία, η κλασική περίπτωση. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στο βιβλίο του Φρόιντ. Το τελευταίο που θα ασχοληθούμε με τον Φρόιντ, για να πάμε λίγο στα μεταφροηδικά, για να εισαγάγω αυτά από τα οποία θα πει ο Νικόλας τις επόμενες φορές, που είναι. Καληνύχτα, παιδιά. Εντάξει, τι sorry. Λοιπόν, το βιβλίο είναι ίσως το σημαντικότερο φιλοσοφικό κείμενο του Φρόιντ. Ενδεχομένως το σημαντικότερο φιλοσοφικό του κείμενο μπορεί και τον 19ο αιώνα, χωρίς να είναι φιλοσοφία. Αυτό είναι το τρομερό. Είναι το ο πολιτισμός πηγή της στοιχείας. Ο Φρόιντ δεν προσπάθησε να κάνει φιλοσοφία, αλλά έκανε στην πραγματικότητα. Τα έχουμε περίπου πει αυτά που λέει στον πολιτισμό της στοιχείας, αλλά τα συγκεντρώνει όλα σε ένα βιβλίο. Ο ίδιος ο πολιτισμός, παρένθεση, τι εννοούμε πολιτισμό. Δεν εννοούμε πολιτισμό αυτά που αναφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πολιτισμός είναι όλο το επικοδόμημα των θεσμών της ανθρωπότητας. Όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή, η οποία έχει με γραμμικό τρόπο τεχνολογική πρόοδο, αλλά όχι όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα δεν πάνε γραμμικά. Δηλαδή αυτό που από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, σίγουρα με γραμμικό τρόπο αυξάνεται η τεχνολογία. Αλλά τίποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι, δεν σημαίνει ότι οι ιδέες, βρίσκουμε υψηλότερες ιδέες κτλ. Σίγουρα μόνο η τεχνολογία είναι αυτό. Αυτό το πράγμα το ονομάζουμε πολιτισμό. Αυτό το πράγμα, ο πολιτισμός, είναι μια μορφή παθολογιών, γιατί βασίζεται συνεχώς στην όλο και αυξανόμενη ορμική στέρηση. Υπάρχουν όμως διαβαθμίσεις αυτής της στέρησης, της απόθεσης. Άλλες κοινωνίες έχουν μικρό βαθμό απόθεσης και άλλες κοινωνίες έχουν τεράστιο βαθμό απόθεσης και οδηγούνται σε μαζικές παθολογίες. Η πρόοδος λοιπόν ως μια διαδικασία, θα το δούμε και στα επόμενα μαθήματα, μια κριτική της πρόοδου, η πρόοδος, η ίδια η έννοια της πρόοδου, είναι μια διαδικασία που μας οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερες αποθέσεις. Το υπερεγώ, που όπως είδαμε είναι ο εκπρόσωπος της κοινωνίας μέσα στη συνείδηση, διωγγώνεται όλο και περισσότερο και καταστέλει όλες τις ερμικές τάσεις της ειδονής για να επιβάλλει τα συμφέροντα του πολιτισμού. Αυτό που λέει ο Φρόιντ ουσιαστικά είναι αυτό που είχε πει λίγο πριν ο Νίτσε στη γενεολογία της ηθικής. Μόνο που η διαφορά του Νίτσε από τον Φρόιντ, και αυτό είναι σπουδαίο έργο του Νίτσε, είναι ότι ο Φρόιντ δεν παίρνει μια στάση αναφανδών κατά του πολιτισμού. Ο Φρόιντ έχει μέχρι το τέλος της ζωής του αμφιθυμικές τάσεις απέναντι στον πολιτισμό. Δεν λέει, δεν φτάνει σε μια πλήρη καταδίκη του πολιτισμού. Παρότι τον θεωρεί τον, ουσιαστικά την πηγή όλων των παθολογιών. Αυτό είναι εν ολίγης το έργο του Φρόιντ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις πάνω τώρα σε αυτό, γιατί θα κάνω μια μικρή εισαγωγή σε αυτούς που συνέχισαν το ρεύμα, το φροηδικό. Ναι, έχεις κάτι να... Α, όχι, νομίζω ότι... Ναι. Λοιπόν... Γιατί ο Φρόιντ τι θετικά λέει για τον πολιτισμό, γιατί υπάρχει, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ας πούμε. Το είχαμε πει πέρυσι με το συζητάμε με τον Τερζάκη. Ουσιαστικά, στον 20ο αιώνα βγαίνει ένα αντίστοιχο βιβλίο, πολύ πιο επανεξεργασμένο και των δύο αυτό, που είναι τον Χοχάιμερ και Αντόρνο, η διαλεκτική του πολιτισμού. Ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα. Όμως και οι δύο λένε στην αρχή του βιβλίου ότι αν ο διαφωτισμός, ο πολιτισμός ουσιαστικά, δεν κάνει μια κριτική ριζική του αρνητικού του στοιχείου, θα οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή του. Υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο λέει ο Χοχάιμερ και ο Αντόρνο και το οποίο υπονοεί ο Φρόιντ, είναι ότι αυτό το εγχείρημα κριτικής του πολιτισμού έχει νόημα μόνο εντός του πολιτισμού. Δηλαδή, είναι διαφωτιστικό επιχείρημα. Δηλαδή, βλέπω μία λάθος πορεία του πολιτισμού. Βλέπω μία πορεία του πολιτισμού και της ανθρώπινης προόδου, η οποία οδηγεί στον πόλεμο, στην καταστροφή, στην κυριαρχία. Θέλω μία άλλη πορεία του πολιτισμού, η οποία θα απελευθερώνει τον άνθρωπο, τον έρωτα, τη δημιουργία. Για να μην τον οδηγήσει στην καταστροφή. Αυτή ουσιαστικά είναι η κριτική του Φρόιντ στον πολιτισμό. Είναι ένα εγχείρημα εντός του πολιτισμού. Νομίζω είναι λίγο παρακινδυνευμένο αυτό να το πούμε έτσι, σταθμένα στο πλήρες. Καλά, προσθετικά το λέω. Ο Φρόιντ προσεγγίζει, δεν κάνει κριτική στον πολιτισμό, απλά έχοντας ανακαλύψει το ασυνείδητο και γνωρίζοντας τη λειτουργία του ασυνείδητου, στην ουσία δείχνει με ποιο τρόπο το άτομο υποφέρει εξαιτίας του πολιτισμού. Δηλαδή από τι παρετείται, από τις απολαύσεις παρετείται το άτομο και φτάνει αυτή η υπερατήρηση που θέλω να κάνω. Πιστεύω για τις μέρες τους πάρα πολύ σημαντικές και φτάνει στο τέλος, όχι στο τέλος της ζωής του, στο μέσο της ζωής του, αφού αναρωτιέται, μα γιατί οι άνθρωποι δεν αντιδρούν που ζουν μια ζωή δυσφορίας, φτάνει να πει ότι οι άνθρωποι εν τέλει έχουν απόλαυση από αυτή την έννοια της δυσφορίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας σήμερα. Και κάνει τη θεωρία της ζωής. Λοιπόν, στο Φρόιντ υπάρχουν τρεις, ας πούμε, γραμμές ερμηνείας πεθαίνει ο Φρόιντ και συνεχίζει το έργο του ουσιαστικά από τρεις μεγάλες οδούς. Έτσι, ο πρώτος είναι από τη Μέλανη Κλάιν. Την είχαμε αναφέρει εκεί πέρα που μιλούσαμε για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα, ότι η ίδια επανερμήνευσε πολύ καλύτερα το ειδηπόδιο σύμπλεγμα από την πλευρά της γυναίκας. Θα δούμε πώς το κάνει. Η δεύτερη είναι από το Βίλχεμ Ράιχ, που ιδρύει αυτό που λέμε Φρόιντο-Μαρξισμό. Και η τρίτη είναι από τον Λακάν. Έτσι, θα δούμε τους δύο πρώτους σήμερα. Έτσι πολύ γρήγορα, γιατί έχει περάσει και ώρα. Η Μέλανη Κλάιν είναι μια πολύ σπουδαία περίπτωση. Ήταν μαθήτρια του Φρόιντ και είναι πολύ σπουδαία γιατί είναι η πρώτη η οποία είχαν ψυχανάλυση σε παιδιά. Μέχρι τότε θεωρεί το, και για τον ίδιο Φρόιντ, αδύνατο να κάνουν ψυχανάλυση στα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λέμε μεταβίβαση, που είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην ψυχανάλυση. Όμως η Κλάιν σκέφτηκε ότι τα παιδιά κάνουν κάτι πολύ αντίστοιχο. Παίζουν. Έτσι. Έβαλε παιδιά να παίζουν με παιχνίδια, να ζωγραφίζουν κτλ. Και τους έκανε κάποιες ερωτήσεις μέσα από αυτό. Τι νιώθουν για αυτό που κάνουν κτλ. Και έτσι έβγαζε συμπεράσματα συγκεκριμένα για τα παιδιά. Η Κλάιν λέει τώρα, για να πάμε τώρα σε αυτό το ουσιώδες που είναι το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Η Κλάιν λέει ότι υπάρχει η επιθυμία του παιδιού, στρέφεται και τον δύο προς τη μητέρα, όπως λέει και ο Φρόιντ. Προς ποια μητέρα όμως? Όχι τη μητέρα η οποία έχει διαμορφωθεί ως ξεχωριστή προσωπικότητα. Δηλαδή που έχει διαμορφωθεί από το εγώ και μετά. Αλλά μια προειδηπόδια μητέρα. Μια μητέρα που είναι όλος ο κόσμος. Σκεφτείτε ότι η μητέρα, πριν δημιουργηθεί το εγώ, όπως σας είπα, είναι σχεδόν όλος ο κόσμος του ανθρώπου. Έτσι. Αυτή η ορμή του παιδιού στρέφεται προς αυτή τη μητέρα. Αυτή η περίοδος την ονομάζει πρωτογενές φαντασιακό. Και είναι αυτή την έννοια που παίρνει στη συνέχεια ο Καστοριάδης και τη χρησιμοποιεί για πολιτικούς λόγους, αλλά δεν έχει... Είναι περίπου αυτό που λέει ο Φρόιντ, πρωτογενές ναρκισισμός, έτσι. Η Κλάιν απλά το λέει πρωτογενή ναρκισισμό. Τι έχουμε σε αυτή την περίοδο? Έχουμε επένδυση και από επένδυση επιθυμίας, θετικής και αρνητικής, σε κομμάτια της μητέρας. Έτσι, κομμάτια του σώματός της, κατά βάση. Ο Φρόιντ είδαμε ότι έχει έναν φαλοκεντρισμό στην ανάλυση του Ειδιποδίου, παρότι ο ίδιος παραδέχεται ότι το κάνει αυτό επειδή δεν ξέρει τη γυναική ψυχολογία. Μάλιστα έχει και μία φράση, την είχαμε αναφέρει. Τελικά το μοναδικό που δεν απάντησε είναι τι θέλει μια γυναίκα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η πρωταρχική ενόρμηση, όπως είδαμε, είναι για αυτή την προειδιπόδια μητέρα και υπάρχει και στα δύο φύλλα. Το παιδί θα διαχωρίσει πάνω στο σώμα της μητέρας θετικά και αρνητικά σημεία. Δηλαδή σημεία που θα κάνει θετική επένδυση επιθυμίας και αρνητική επένδυση επιθυμίας. Παραδείγματος χάρη, το κοριτσάκι θα επενδύσει θετικά στα αρσενικά στοιχεία αυτής της μητέρας και το αγοράκι θα επενδύσει θετικά στα θηλυκά στοιχεία της μητέρας. Άρα για το κοριτσάκι δεν υπάρχει αυτό που λέει ο Φρόιντ φθόνος του Πέους, γιατί η επιθυμία της και οι αρνητικές και οι θετικές πάνε πάνω στο σώμα της μητέρας. Έτσι. Το μόνο που υπάρχει για τη γυναίκα είναι ο φόβος ότι αυτή η ανταγωνιστική μητέρα, όταν συνειδητοποιεί ότι θα στρέψει την επιθυμία της προς τον πατέρα, ακριβώς γιατί στο προειδιπόδιο επίπεδο είχε στρέψει τη θετική της επένδυση επιθυμίας προς τα αρσενικά χαρακτηριστικά της μητέρας. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα αντίστοιχο του γυναικείου άγχους ευνουχισμού, που είναι η καταστροφή του κόλπου από την ίδια τη μητέρα. Έτσι. Δηλαδή, όπως το αγώ, βλέπετε εδώ, ότι εδώ ισορροπεί η κατάσταση μεταξύ άνδρα και γυναίκας στην ερμηνεία του Ειδιποδίου. Όπως αντίστοιχα το αγόρι έχει έναν άγχος ευνουχισμού από τον πατέρα, ο οποίος είναι ο ερωτικός ανταγωνιστής, έτσι και το κοριτσάκι έχει έναν άγχος καταστροφής του κόλπου από τη μητέρα. Προφανώς αυτός είναι εντελώς φανταστικός, φανταστικό άγχος. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τέτοιος κίνδυνος. Καμία μητέρα δεν θα καταστρέψει τον κόλπο της κόρης της. Αλλά επειδή βλέπει ότι η μητέρα είναι αντίζηλος προς αυτόν, γιατί κατέχει τη θέση του εραστή αυτού που επιθυμεί η κόρη, έτσι, νομίζει ότι η μητέρα και της λέει μη, αυτό θα την οδηγήσει σε μια καταστροφή του οργάνου από το οποίο αντλεί η δονή. Και η Κλάιν λέει και γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες σε εκείνο το σημείο στρέφουν, σε εκείνο το σημείο που είναι το αυτοερωτικό, την προσοχή τους στην κλιτορίδα και όχι στον κόλπο. Αυτά με λίγα λόγια λέει η Κλάιν. Και πάμε γρήγορα για να κλείσουμε σε αυτόν ο οποίος ιδρύει το, θα λέγαμε μαζί με άλλους, το λεγόμενο κίνημα του φρόιδο-μαρξισμού, στο Βίλχεμ Ράιχ. Ο Βίλχεμ Ράιχ είναι μια σπουδαία περίπτωση, είναι ψυχαναλυτής και το 1920 μπαίνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Άρα είναι και μαχητής, ας πούμε, αριστερός και ψυχαναλυτής. Κάνει λοιπόν τότε κάτι που από την ψυχαναλυτική σχολή θεωρείται σκανδαλώδες, θα λέει κανείς. Προσπαθεί να εμπλέξει άμεσα την πολιτική με την ψυχανάλυση. Ήταν σκανδαλώδες όχι γιατί οι ψυχαναλυτές οι ίδιοι δεν ήταν μέλη κομμάτων, αλλά γιατί προσπαθούσαν αυστηρά να κρατήσουν αυτή τη διαδικασία και αυτή την κριτική στα πλαίσια μιας επιστημονικής θεωρίας, ώστε να μην ταυτιστούν με κάποια παράταξη, κάποιο κόμμα. Βέβαια, όταν για παράδειγμα από την πλευρά του μαρξισμού η σχολή της Φραγκφούρτης ίδρυσε ένα ανεξάρτητο ψυχαναλυτικό κέντρο, τότε ο Φρόιντ και με επιστολή του το χαιρέτησε αυτό. Δηλαδή ήθελε να, η θεωρία του να μπει και σε, ας πούμε, στα πλαίσια της κοινωνικής θεωρίας να ενταχθεί. Τι κάνει ο Βίλχεμ Ράιχ? Από την αρχή που εντάσσεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας, αρχίζει κάποιες δραστηριότητες οι οποίες τον φέρουν σε σύγκρουση με την ηγεσία και το 1928 εκδιώκεται. Ποιες ήταν αυτές οι δραστηριότητες? Οργάνωσε ομάδες sex poll. Ήτανε ομάδες της νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίες οδηγούσαν σε αυτό που αργότερα είπαμε κίνημα σεξουαλικής απελευθέρωσης. Γιατί το έκανε ο Ράιχ αυτό? Καταρχάς, ο Ράιχ απορρίπτει την ενόρμηση του θανάτου, το ύστερο έργο του Φρόιντ. Το που είδαμε, που ο Φρόιντ στην τελευταία περίοδο της ζωής του παίρνει μια υπόθεση ότι υπάρχει μια αρχική ορμή θανάτου. Για το Ράιχ υπάρχει μόνο μία ορμή. Αυτή είναι η λίμπιντο. Ο πατέρας για το Ράιχ, αυτός που εισάγει τους θεσμούς της κοινωνίας μέσα στην οικογένεια και μέσα στο άτομο, είναι αυτός ο οποίος κόβει την αρχή της ειδονής. Αυτός που βάζει αυτό που λέμε αρχή της πραγματικότητας. Αυτό για το λέει και ο Φρόιντ αυτό. Αυτό για τον Ράιχ όμως δεν συμβαίνει πάντα. Αυτό συμβαίνει στην πατριαρχία. Αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες οι οποίες διαμορφώθηκαν πατριαρχικά. Ο Ράιχ δηλαδή δέχεται πλήρως αυτό που λέει ο Έγγελς. Ότι πριν την πατριαρχική κοινωνία υπήρχε ο πρωτόγονος κομμουνισμός, η μητριαρχία. Δηλαδή είναι ένα λάθος, είναι ένα σύμπτωμα της ανθρωπότητας η πατριαρχία. Έτσι. Άρα ο Ράιχ λέει, μάλιστα το αποδεικνύει και με στοιχεία από την κοινωνική ανθρωπολογία, το ιδιοπόδιο. Δεν υπάρχει όλους πολιτισμούς. Υπάρχουν πολυνησιακοί πολιτισμοί, όπως σας είπα στην Παππούα, που είναι πολύ κλασικό, οι οποίοι είναι μητριαρχικοί. Δεν έχουν ιδιοπόδιο σύγκλημα. Δεν το αναγνωρίζει κανείς σε αυτούς τους λαούς. Τι έχουμε μαζί με την πατριαρχία? Έχουμε τα δύο κακά της ανθρωπότητας για κάθε μαρξιστή και για κάθε αριστερό, την ατομική ιδιοκτησία και τη σεξουαλική καταπίεση. Όσο προχωράει αυτός ο πολιτισμός ο πατριαρχικός, τόσο αυξάνεται η ένταση της ατομικής ιδιοκτησίας και τόσο αυξάνεται η σεξουαλική καταπίεση. Η σεξουαλική καταπίεση φτάνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να εσωτερικεύεται οι κανόνες της κοινωνίας, να διαμορφώνονται μαζοχιστικές προσωπικότητες από τα πολύ μικρά παιδιά, που να αντιλαμβάνονται αυτόν που τους κόβει τους κανόνες, αυτός που τους δέρνει, αυτός που δεν τους αφήνει ως το αντικείμενο της επιθυμίας τους εν τέλει. Δηλαδή γίνονται μαζοχιστές οι άνθρωποι συνολικά και έτσι ζητάνε αυταρχικές μορφές εξουσίας. Ποιο ήταν το ερώτημα, γιατί ο κόσμος πηγαίνει στο Χίτλερ? Άρα για να γλιτώσουμε από το Χίτλερ δεν αρκεί να τους τα λέμε καλά μαρξιστικά, πρέπει να τους απελευθερώσουμε και σεξουαλικά. Πρέπει να απελευθερώσουμε την επιθυμία. Οι άνθρωποι, αν απελευθερώσουν την επιθυμία τους, θα γίνουν κατά ανάγκη πιο αλληλέγγυοι, πιο ελεύθεροι και δεν θα ζητάνε αυταρχικές μορφές εξουσίας. Προφανώς ο Ράιχ εκδιώκεται γύρω στο 29, το 29 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί έχει επικρατήσει πλήρως ο σταλινισμός και πλέον αυτές οι θεωρίες είναι πολύ, πολύ περιθωριακές και οι πειραματισμοί έχουν σταματήσει. Γιατί είναι σπουδαίος ακόμα ο Ράιχ? Κάνει μια πολύ σημαντική ανάλυση χαρακτηροδομών, χαρακτηροανάλυση που λέμε, ανάλυση του χαρακτήρα. Τι λέει ο Ράιχ? Θυμάστε τι είδαμε στις νευρώσεις? Έχουμε καθυλώσεις ή παλινοδούμε σε κάποια στάδια ανάπτυξης της σεξουαλικότητας. Αυτά διαμορφώνουν και χαρακτήρες. Δηλαδή, ένας υγιής σχετικά ψυχικά, όλα αυτά βάλτε τα εντός πολλών εισαγωγικών, έχει κάποιες συνήθως, μπορεί να έχει κάποιες νευρώσεις ελάχιστες, να έχει μια παλινοδία σε κάποιο στάδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία και τα λοιπά ή θα πάει στο ψυχιατρίο, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος, αλλά διαμορφώνει ένα χαρακτήρα κάπως συγκεκριμένο. Έτσι λέει ότι υπάρχει, ας πούμε, στοματικός χαρακτήρας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Όχι. Οι εξαρτήσεις, για παράδειγμα. Έτσι. ή η προσκόλληση. Οι στοματικοί χαρακτηροδομές, οι στοματικές, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και με τις εξαρτήσεις και με την προσκόλληση. Ερωτική προσκόλληση, για παράδειγμα. Δεν μπορούν να είναι ποτέ μόνοι τους. Προκτικό στάδιο. Εμμονή με τις ανταλλαγές. Χρήμα. Τσιγκουνιά. Σχολαστική προσκόλληση στη λεπτομέρεια. Σαδιστικές λειτουργίες. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της παλινοδιών στο προκτικό στάδιο. Έτσι, και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως είπαμε, αυτά συνδέονται άμεσα και με τον προτεσταντισμό. Για το Ράιχ, δηλαδή, ο καπιταλισμός είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένης προκτικής χαρακτηροδομής, την οποία έφτιαξε ο προτεσταντισμός. Αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει συσσόρευση κεφαλαίου. Θυμάστε στο Μεσαίωνα που ήταν οι άνθρωποι υπό άλλες θρησκευτικές δοξασίες, δηλαδή κυρίως στον καθολικισμό, ό,τι έπαιρναν, ό,τι ένας πλούσιος έβαζε τα λεφτά και τα έτρωγε κατευθείαν. Έκανε μεγάλα ανάκτορα, έκανε μεγάλα συμπόσια, έκανε τέτοια. Ξαφνικά έρχεται ο προτεσταντισμός και τι λέει? Αυτό το οποίο παίρνεις δεν είναι δικό σου, είναι το έχει Θεός. Στο έχει δώσει ο Θεός. Άρα δεν μπορείς να επιδεικνύεις τον πλούτο. Δημιούργησε μια ενοχή δεύτερου είδους. Έτσι, οι άνθρωποι άρχισαν να μαζεύουν χρήμα και να αντλούν ειδονή από το να μαζεύουν χρήμα. Αυτό το μάζεμα χρήματος, το έχει δείξει και ο Βέμπερ πάρα πολύ καλά, ήταν αυτό που γίνει στον καπιταλισμό. Δηλαδή τη συσσόρευση κεφαλαίου. Δεν μπορούσε να έχει υπάρχει αυτό το φαινόμενο της πρωταρχικής συσσόρευσης που αναλύει πολύ καλά ο Μάρξ, εάν δεν είχαμε διαμορφώσει τέτοιες ιδεολογίες και τέτοιους ανθρωπολογικούς χαρακτήρες. Ο Ράιχ λοιπόν προσανατολίζεται προς τον γενετήσιο χαρακτήρα, ο οποίος είναι μια διαδικασία ορίμανσης της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, δηλαδή, και ο οποίος τον χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα, η αυθόρμητη αγάπη, η αλληλεγγύη. Έτσι, δεν έχει τρελές εξαρτήσεις και δεν έχει και σαδιστικές αιμονές. Αυτός είναι ο χαρακτήρας ο οποίος πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να είναι ελεύθεροι και να μην επιδιώκουν αυταρχικές μορφές εξουσίας, για να μην επιδιώκουν την καταστροφή. Πώς μπορεί να επιτευχθεί ο γενετήσιος χαρακτήρας? Με τη σεξουαλική επανάσταση. Αυτό είναι το κεντρικό έργο του Ράιχ και αυτό είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, ουσιαστικά για το Ράιχ, η οικονομική, κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο και δεν μπορεί να γίνει το ένα σε ένα στάδιο πριν το άλλο. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δηλαδή, τι νόημα έχει να έχουμε σεξουαλική απελευθέρωση μες στον καπιταλισμό, χωρίς να έχει γίνει βασική κριτική της ιδιοκτησίας? Θα γίνει σεξουαλικός καταναλωτισμός. Θα αντιλαμβανόμαστε τους άλλους ανθρώπους σαν, πώς το λένε, αντικείμενα. Έτσι. Αυτό, έχει αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Είναι εντολή της απόλαυσης. Ναι. Είναι εντολή, είναι καταναγκασμό. Είναι εντολή απόλαυση. Η οποία όμως το αντικείμενο δεν μπορεί, επειδή είναι, ανήκει, υποτίθεται στον ιδιοκτήτη του, καταναλώνεται μόνο ως εικόνα. Ακριβώς. Είναι παθολογικό έτσι. Δεν μπορεί. Ο Ράιχ κάνει και μια πολύ, και κλείνουμε αυτό γιατί έχω περάσει πολλή ώρα, μια πολύ ουσιώδη ανάλυση για τι σημαίνει αυτός ο χαρακτήρας, σε τι συνίσταται αυτή η απελευθέρωση, σε τι κατατείνει η ικανότητα της γενετησιότητας, δηλαδή του γενετήσιου χαρακτήρα, είναι ο οργασμός. Ναι. Σε τι κατατείνει η ικανότητα της γενετησιότητας? Τι είναι αυτό το οποίο, αν το έχουμε, έχουμε καταφέρει να είμαστε στον γενετήσιο χαρακτήρα? Είναι ο οργασμός. Έτσι. Ο οργασμός δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτό που, με επιφανειακές μόνο εκφάνσεις του οργασμού. Δηλαδή, ο οργασμός για το Ράιχ δεν είναι η εξπερμάτιση. Έτσι. Βλακωδώς συνδέεται ο οργασμός με αυτό. Ο οργασμός είναι μια διαδικασία πλήρης απώλεια του εαυτού και του εγώ μέσα στον άλλο. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ... τα περισσότερα άτομα δεν είναι ικανοί για αυτή τη διαδικασία μέσα στον πολιτισμό. Γιατί δεν είναι ικανοί? Γιατί δεν μπορούν ή δεν συνειδητοποιούν ότι πρέπει να απελευθερώσουν το σώμα και την ψυχή τους συνολικά κατά τη διάρκεια της πράξης. Και έτσι αυτό το οποίο διεγείρεται και εν τέλει ολοκληρώνει είναι ένα τμήμα του σώματος και ένα τμήμα της ψυχής. Δηλαδή ο Ράιχ του δίνει και ακριβώς, αν θέλετε, υλική υπόσταση. Λέει ότι έχει το σώμα θωρακίσεις και αντιστάσεις. Πάρα πολλοί νευρώνες του σώματος μπλοκάρουν τη λίμπιντο. Έτσι, η λίμπιντο, η οποία είναι μια ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σώμα, έχει κάποιες, σκεφτείτε κάποιες βάνες, οι οποίες είτε ο ψυχισμός είτε το ίδιο το σώμα σταματάει τη λίμπιντο. Και έτσι ολοκληρώνουμε εντελώς μερικά. Μάλιστα στους άντρες ο οργασμός είναι ακόμα πιο δύσκολος, γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η εξπερμάτιση. Κατά κανόνα, έτσι, αυτό δεν ισχύει συνολικά. Οι άντρες δηλαδή πολύ πιο δύσκολα φτάνουν σε οργασμό. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στον πολιτισμό έχουν συσσωρεύσει πολύ περισσότερες νευρώσεις. Έτσι. Και γι' αυτό πολιτισμικά προηγούνται εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή. Αλλά αυτό είναι συγκεκριμένη ιστορική διαμόρφωση. Άρα ο Ράιχ αρχίζει και χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ανατολικές δοξασίες. Δηλαδή κάνει μασάζ για παράδειγμα, έτσι, για να απελευθερώσει τμήματα του σώματος. Βέβαια αυτό είναι μόνο το σωματικό. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα το χάνει, λες. Εντάξει, όχι. Όχι, έχει ενδιαφέρον γιατί. Βέβαια, στις ορμόγες, ναι. Πρόσφατα διάβαζα κάτι, ναι. Ότι κάπου έχει παλιωθεί πειραματικά ότι είχε δίκιο. Ναι. Μα κοίταξε να δεις. Είναι δεδομένο, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, ότι αυτό που λέμε ψυχική διαδικασία και αυτό που λέμε σωματική διαδικασία είναι αλληλένδετα. Είναι αυτό που λέμε ψυχοσωματική διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μία θεωρία για την ανθρώπινη ψυχή, για τον ανθρώπινο ψυχισμό ή για την ανθρώπινη λίμπιντο, εάν δεν καταφέρουμε να την γιώσουμε υλικά, το οποίο δεν κάνει ο Φρόιντ, δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι, δηλαδή η λίμπιντο, ας προθέσουμε ότι έχουμε όλοι μια ενέργεια που όλοι έχουν. Υπάρχει μια ενέργεια ερωτική, έτσι, και η οποία για κάποιους λόγους αποθείται. Αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο διανοητική, δεν είναι μόνο μέσα στο επίπεδο του ψυχισμού. Πρέπει κάπως να μετασχηματίζεται σε σώμα. Έτσι, γιατί ήδη από τις νευρώσεις ο Φρόιντ είχε δείξει ότι το σύμπτωμα που βλέπουμε στις νευρώσεις είναι μια ανάμνηση η οποία έχει αποθηθεί από το συνείδητο και εμφανίζει το σύμπτωμα. Άρα υπάρχει μια άμεση σύνδεση συμπτωμάτων του σώματος με ψυχή. Με ψυχή. Ακριβώς. Ακριβώς. Απλά θέλω να σου πω ότι ο Φρόιντ δεν άγγιξε ποτέ τον ασθενή του. Ενώ ο Ράιχ μπορεί να τον έβλεπε κάτι να το κάνει μασάζ. Κατάλαβες. Αυτό είναι μια. Τι να σου πω. Μια επανάσταση. Βέβαια. Έτσι, υπάρχουν τεχνικές. Δηλαδή, εγώ έχω δει. Εκεί πάβει πια να είναι αναλυτής όμως ο Ράιχ. Γιατί δεν είναι αυτό. Εκεί πάβει να κάνει ανάλυση. Κοίταξε, πολλά από αυτά έχουν συνδεθεί σήμερα και με αυτό που λέμε στη μόδα, πώς το λένε, συνεδρίες για να κάνετε καλύτερα σεξ κτλ. Εντάξει, συμφωνώ. Το στόχος του Ράιχ όμως δεν ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή δεν μπορεί να απελευθερωθεί το άτομο με επέμβαση. Όχι. Ούτε με υπόθεση. Ναι, μα ο στόχος του Ράιχ δεν είναι αυτός. Απλά ήθελε να δείξει ότι η λίμπιντο δεν απελευθερώνει, δηλαδή τα συμπτώματα που έχει στο σώμα σου είναι ίδια ναι, ίδιες αποθήσεις. Εντάξει, ναι. Πέραν τη συζήτηση αυτή. Ωραία. Περαιτέρω αυτό. Λοιπόν, ωραία. Στο τέλος της ζωής του, το οποίο δέχεται και μεγάλη κριτική, μπαίνει σε μια, προσπαθεί να μιλήσει για τη λίμπιντο σαν μια πρωταρχική κοσμολογική δύναμη. Λέει ότι η λίμπιντο την ονομάζει πλέον βιοενέργεια ή οργόνη. Λέει ότι αυτή προέρχεται από τη δημιουργία του σύμπαντος και υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Μάλιστα φτιάχνει και ειδικές συσκευές που κάποιος μπαίνει μέσα για να συσσωρεύσει οργόνη. Όπως καταλαβαίνετε, από πολύ νωρίς έχει διωχθεί από την Ευρώπη μαζί με όλους τους άλλους Εβραίους και πηγαίνει στην Αμερική. Εκεί πέρα βρίσκει και γόνιμο έδαφος όλες αυτές τις θεωρίες. Ώσπου έρχεται ο Μακάρθι, τα βιβλία του καίγονται το 1956. Μπαίνει στη φυλακή και πεθαίνει στη φυλακή. Έτσι. Εντάξει, όποια και αν είναι το τέλος και όποιες συζητήσεις και να υπάρχουν για το τέλος, ο Ράιχ έκανε πολύ ουσιώδη δουλειά. Και μάλιστα εγώ είπα πολύ ελάχιστα πράγματα από το έργο του. Είναι τεράστιο και οι συζητήσεις πάρα πολλές. Εδώ ολοκληρώνω εγώ και κάνουμε συζήτηση. Ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς τώρα, αυτό δεν το είπα. Λοιπόν, ο Ράιχ λέει ότι ο Φρόιντ καταρχάς στην ανάλυση του δεν πηγαίνει μέχρι τη μήτρα. Ο Φρόιντ πηγαίνει, αρχίζει περίπου από εκεί πέρα που υπάρχουν εμφανείς αποθήσεις και κλάματα του μωρού κτλ. Η Ναόμι Κλάιν πηγαίνει, η Μέλανι Κλάιν πηγαίνει λίγο πιο πίσω. Ο Ράιχ πηγαίνει μέσα στη μήτρα. Λέει ότι ο άνθρωπος έχει ορμές μέσα στη μήτρα. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αν ο άνθρωπος έχει ορμές μέσα στη μήτρα, όταν γεννιέται, που κλαίει πάρα πολύ, είναι, το ξέρουμε ότι τόσο τρεμόνα κλαίνε. Μάλιστα, άμα δεν κλαίνε, νομίζουμε ότι δεν είναι και καλά. Μετά χτυπάμε για να του πούμε ότι γεννήθηκαν. Έτσι. Άρα βιώνει τραυματικά ένα περιστατικό το οποίο είναι τόσο τραυματικό, το οποίο πρέπει να έχει διαμορφώσει πολλά πράγματα. Για το Ράιχ αυτό δεν είναι το παν, απλά είναι βασικό για τη δημιουργία του εγώ. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι το εγώ διαμορφώνεται ακόμα και μέσα στη μήτρα. Αλλά πρόσεξε να δεις τι έγινε μετά όμως. Όταν ο Ράιχ το είπε αυτό, αρχίσαν κάποιοι πειραματισμοί με το LSD κατά βάση, έτσι, από γιατρούς, για να φέρουν στην επιφάνεια ενδομήτριες εμπειρίες. Δηλαδή, δεν μπορείς με απλή ψυχανάλυση να οδηγηθείς σε μια ανάμνηση πραγμάτων τα οποία υπάρχουν μέσα στη μήτρα. Όμως με μια ισχυρή παλινδρόμηση που θα σου κάνει ένα βαρύ φάρμακο όπως είναι το LSD, μπορεί να φτάσει μέσα στη μήτρα. Και είχε αποτελέσματα, δηλαδή περιέγραφαν οι άνθρωποι ενδομήτριες εμπειρίες, κανονικά. Δηλαδή, τώρα, κατά πόσον αυτό είχε θεραπευτική αξία, είναι συζητήσιμο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος όταν το LSD προφανώς δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς και σε συνθήκες απόλυτα ελεγχόμενες με πάντα, η παλινδρόμηση αυτή να μην επανέλθει και να έχουμε σχιζοφρένειες. Το LSD ας πούμε παραγωγεύτηκε γύρω στο 56 και μετά συνέχισαν, ακόμα γίνονται πειράματα αλλά με άλλα ψυχοτρόπα τα οποία είναι... Ε. Μπορεί να ήταν μια αποβολή. Ναι. Μέσω των ουσιών. Η οποία ήταν μεγεθυμένη. Κοίταξε με το LSD, κοίταξε και η κριτική που είχε. Τι έκανε ο Φρόιντ όταν έφυγε από τον Μπρόιερ. Είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε ύπνωση. Για ποιο λόγο? Γιατί ο μηχανισμός της ύπνωσης είναι αυτός που θέλουμε. Δηλαδή, τι υπέθεσε αρχικά ο Φρόιντ. Το είχαμε πει. Ότι ο άνθρωπος έχει κάποιες μνήμες οι οποίες αποθούνται από τη συνείδηση. Άρα εμείς πρέπει να τις φέρουμε στην επιφάνεια. Okay. Η ύπνωση γιατί δεν μας κάνει? Γιατί η ύπνωση, ο ίδιος ο μηχανισμός του ύπνου είναι αυτός ο οποίος καταστέλει. Έτσι, έχει απενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός που βάζει στο υποσυνείδητο τις μνήμες. Το LSD είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή αν τεχνεί έντος οδηγηθούμε στο υποσυνείδητο, τότε αυτοί οι μηχανισμοί που θέλουμε να θεραπεύσουν έχουν αδρανοποιηθεί. Ναι, αυτή είναι η συζητήσιμη αξία του LSD. Όχι ότι δεν είναι, ενδεχομένως να έχει αποτελέσματα ουσιώδη, αλλά... Πέστε. Μη φοβάστε. Μη επειδή καθόμαστε έτσι. Πέστε. Ένα ωραίο είναι ότι ο Φρόιντ ήθελε να αφιερώσει το έργο του στο Δαρβίνο. Ο οποίο Δαρβίνο δεν τα έχει και το θεωρούσε πολύ ριζοσπάστικο. Για τον Μάρξ το ξέρω αυτό. Για τον Μάρξ. Δεν νομίζω. Ήθελε να το αφιερώσει στο Δαρβίνο, λε. Δεν το ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω για μια επιστολή του Μάρξ στο Δαρβίνο, το οποίο του είχε στείλει ένα γράμμα έτσι πολύ ενθουσιώδης και του λέει: έχω ανακαλύψει κάποιους αντίστοιχους νόμους για την κοινωνία, του λέει ο Μάρξ. Και ο Δαρβίνος ούτε καν του απάντησε. Δεν... ναι. ήταν πολύ γενικά, πώς το λένε, καχύποπτος απέναντι. Σκέψω ότι ο Ταρβίνος έκανε, έφτασε στο τέλος ζωής του για να δημοσιεύσει την καταγωγή των ειδών. Φοβότανε πάρα πολύ τις αντιδράσεις θρησκευτικές. Και δεν μιλάει και για τον άνθρωπο, προφανώς, ναι. Παρότι το ήξερε. Ναι, ναι. Σε σχέση με τον πολιτισμό, όχι, καταλαβαίνω για την πατριαρχία, έτσι, αλλά ούτε και για την πατριαρχία νομίζω ότι είναι ένα αντίστροφο πράγμα. Ναι, λοιπόν, τώρα αυτό να το συζητήσουμε λίγο. Καταρχάς και εγώ για την μητριαρχία δεν είχα καταλάβει. Τώρα τελευταία κάπως το έχω αποσαφηνίσει. Καταρχάς η μητριαρχία είναι υπόθεση. Έτσι, δεν υπάρχει σήμερα κάποια μητριαρχική κοινωνία. Υπάρχουν όμως κοινωνίες οι οποίες υπάρχει αντιστροφή των ρόλων. Σας ανέφερα κάποια παραδείγματα. Η μητριαρχία δεν είναι αυτό που λέμε μητριαρχία, είναι μια υπόθεση μητρογραμμικότητας. Δηλαδή το γένος βγαίνει από τη γυναίκα. Κυρίαρχο συστατικό της μητριαρχίας είναι το πολιτισμικό. Δηλαδή ότι έχουμε κοινωνίες οι οποίες βασίζονται στη γη, δεν είναι πολεμικές, δεν βρίσκονται σε έλλειψη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι στην απαρχή της ανθρωπότητας ήταν λίγοι άνθρωποι. Υπήρχε παντού δάσος και όλοι μπορούσαν να παίρνουν καρπούς και να μην βρίσκονται σε έλλειψη. Τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναπτυχθεί ιδιοκτησία, κυρίως σεξουαλική ιδιοκτησία και ένα τεχνικό ζήτημα που λέγεται πόλεμος. Ο πόλεμος κατάκτησης και λαιλασίας. Από τη στιγμή που οι κοινωνίες βρίσκονται σε έλλειψη, δημιουργούνται φυλές και ομάδες οι οποίες είναι, πώς το λένε, πολεμικές. Και επειδή οι άνδρες έχουν ένα πλεονέκτημα βιολογικό στον πόλεμο, δημιουργείται μια ιδιαίτερη εξουσία του άνδρα πάνω στη φυλή. Δηλαδή από τον ίδιο εξαρτάται η επιβίωση της φυλής. Άρα αποκτά ιδιοκτησία πάνω στη γη και πάνω στη φυλή. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί την πατριαρχία. Μια έλλειψη. Η έλλειψη είναι μια διαδικασία απόθεσης. Πώς και να δεις τι γίνεται τώρα. Τέτοιες φυλές πηγαίνουν και κατακτούν φυλές οι οποίες βρίσκονται σε πλεόνασμα. Έτσι, σε αυθονία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι φυλές οι οποίες κατέκτησαν τους Έλληνες, τους προέλληνες. Οι πελασγοί ήταν Έλληνες οι οποίοι ήταν πολύ πιο πολιτισμικά ανώτεροι από τους Δωρείς. Οι Δωρείς όμως είχαν ανακαλύψει τεχνικές πολέμου συντριπτικές σε σχέση με μια ειρηνική κοινωνία των φυλών αυτών. Και γι' αυτό τους κατέκτησαν και τους πήραν όλα τα πολιτισμικά στοιχεία. Δηλαδή όλα τα πολιτισμικά στοιχεία των πελασγίων υπάρχουν στους Δωρείς, αλλά οι Δωρείς κυριάρχησαν. Και αυτό συμβαίνει συνεχώς στον πολιτισμό. Δηλαδή συνήθως πιο πατριαρχικές και πιο πολεμικές φυλές κατακτούν πολιτισμικά ανώτερες, οι οποίες βρίσκονται σε έλλειψη, μάλλον σε αυθονία. Δηλαδή βλέπετε ότι ο πολιτισμός είναι αντίστροφος της ιστορίας και της εξέλιξης της τεχνολογίας, που είναι η πολεμική τεχνολογία. Δηλαδή οι διαδικασίες της αυθονίας, οι διαδικασίες της ειρήνης, οι διαδικασίες της προόδου και αυτό που λέμε μικρογραμμικότητας, γιατί είναι μικρογραμμικότητα, γιατί το σημαντικό είναι η γη. Η γη συμβολίζεται με τη γυναίκα, η γονιμότητα, όλες οι λατρείες είναι γονιμικές και της μεγάλης μητέρας, υπάρχει κλασική μητριαρχία. Αυτό είναι η μητριαρχία. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή ο πατέρας παίζει δευτερεύον ρόλο. Η μητέρα έχει τα παιδιά. Δικά της είναι τα παιδιά. Ο πατέρας είναι αυτός που απλά γονιμοποιεί μια γυναίκα. Δεν παίζει ρόλο σε αυτές τις κοινωνίες ο πατέρας. Έτσι, στις γονιμικές, στις παλιές. Αυτές αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερο πολιτισμό από τις επόμενες. Οι οποίες όμως επόμενες τις κατακτούν. Και ενσωματώνουν στην παράδοση και στη θρησκεία τους βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, αν δείτε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, είναι πόλεμο πατριωτικός των Δωριαίων, αλλά όλες οι τελετουργίες τους είναι με τις μεγάλες μητέρας, ιερογαμικές, οργιαστικές, έχουν το βάκχο. Ο βάκχος είναι μορφή τέτοια, γονιμική. Ο βάκχος τι είναι, δεν είναι ένας κυρίαρχος αρσενικό, είναι ένας αρσενικό που περνάει και γονιμοποιεί τις γυναίκες. Τίποτα άλλο δεν είναι. Επίσης πάνω σε αυτό υπάρχει και... Δεν είναι ο Δίας δηλαδή. Υπάρχει μια θεωρία που βλέπει την έναρξη της πατριαρχικής κοινωνίας όταν άρχισε ο άνθρωπος να δημιουργεί μηχανήματα, στα πούμε, της γεωργίας και να χρειάζεται μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη προκειμένου να τα χειριστεί. Mm. Και αυτό δημιουργούσε πλεόνασμα, άρα ιδιοκτησία. Άρα σε μεταγενέστερο στάδιο, ξέρω, αφού έχουμε ιδιοκτησία και θέλουμε να τη μεγαλώσουμε και την αποθηκεύουμε, την τυπικότητα απέναντι σε άλλους λόγους. Ενώ αν είχαμε σταθεί στο μητριαρχικό επίπεδο, δεν υπάρχει αποθήκευση. Ουσιαστικά αυτό που βγαίνει το καταναλώνουμε και έτσι δεν υπάρχει. Σωστό είναι αυτό που λες. Είναι, ναι. Κατά ανάγκη, δηλαδή, κατάργηση ιδιοκτησίας έτσι και της μορφής που λέγεται πατριαρχία οδηγεί σε αυτό που λέμε πολυγαμία. Με ποια έννοια όμως? Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο σεξουαλική. Έτσι, είναι η πραγμάτωση αυτό που λέμε ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας. Αυτό δεν είναι ιδιοκτησία όμως, είναι τρίτο αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι ο κομμουνισμός, θα λέγαμε, ας πούμε, ο σύγχρονος, θα μπορούσε να είναι. Αλλά γιατί στη μητριαρχική υπόθεση έχουμε αυτά τα στοιχεία? Δηλαδή, υποθέτουμε ότι κάποια περίοδο της ανθρωπότητας πριν φτιαχτούν οι, δεν υπήρχε ιδιοκτησία και δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε ιδιοκτησία. Γι' αυτό το λόγο είχαμε μητριαρχία. Δηλαδή, κυριαρχούσε η μορφή μητέρα. Γιατί είναι φυσικό. Δηλαδή δεν κυριαρχούσε ιδιοκτησιακά πάλι ότι τις ανήκανε 5 άντρες. Καταλάβες, κυριαρχούσε με την έννοια ότι αυτή ήταν η μήτρα που βγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν κυριαρχούσε και τα γέννη βγαίνουν από τη μήτρα. Γι' αυτό λέμε μητρογραμμικότητα και όχι μητριαρχία ακριβώς. Μια πολύ εύστοχη ανάλυση είναι η εξής. Ότι όταν, αν σε μια κοινότητα ανθρώπων απαγορεύσουμε την ιδιοκτησία, αυτοί θα οδηγηθούν είτε στην πολυγαμία είτε στην αγαμία. Πάρτε για παράδειγμα το μοναχισμό. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η ιδιοκτησία είναι η μορφή της μονογαμικής, της μονογαμίας. Και υπάρχει ως ένα στρεβλό, δηλαδή μια στρέβλωση στη φύση είναι η μονογαμία. Η ιδιοκτησία πάνω στον άνθρωπο. Η μονογαμία δεν είναι η μονογαμικότητα. Έτσι. Είναι η ιδιοκτησία ανθρώπου στον άνθρωπο. Αυτή είναι η μονογαμία. Το μονογαμικά του μπορεί να είναι και φυσικό χαρακτηριστικό. Είναι μια επένδυση επιθυμίας η οποία παίρνει μόνο με χαρακτηριστικά. Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν μητριαρχικές φυλές, κοινωνίες? Έχω διαβάσει κάπου στο Νεπάλ υπάρχουν. Υπάρχουν μητρογραμμικές. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Νότια Αφρική. Υπάρχουν ακόμα τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες. Είναι οι προ-προ κοινωνίες υποτίθεται της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Περάσαμε από τις τροφοσυλλεκτικές, τις κυνηγετικές κτλ. Υπάρχουν τροφοσυλλεκτικές ακόμα στην Αφρική. Αυτές είναι με μητρογραφικό τρόπο. Δηλαδή η μητέρα. Μητριαρχικές τι έχουν? Μητριαρχικές είναι υπόθεση, σου λέω. Δεν υπάρχει εμπειρικά. Στην ουσία, αν σκεφτείς μια κοινωνία σε πόλεμο, το φύλλο το οποίο είναι κρίσιμο για την επιβίωση της κοινωνίας είναι άντρα. Αν σκεφτείς μια κοινωνία σε ειρήνη, το φύλλο το οποίο είναι κρίσιμο για την ευημερία, για να καλύψει τη ζωή, για να παράγει, είναι η γυναίκα. Έτσι. Οπότε στην ουσία, οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν ποιο φύλλο είναι κρίσιμο τελικά. Είναι αποτέλεσμα το ποιο φύλλο θα είναι κρίσιμο. Καλά, μην το επεκτείνω. Απλά είχα διαβάσει για μια φύλη, όχι ακριβώς φύλη, που ούτε δικτυσία υπάρχει, ούτε πόλεμο ξέρω. Προσφάλι ήταν, τον όρισαν τις άλλες φυλές, επειδή ήταν κάπως αποκλεισμένοι. Απλά κρύβονταν και ακόμα κρύβονται. Δηλαδή δεν ξέρουν πόλεμο και δεν θέλουν να κάνουν πόλεμο. Απλά κρύβονται δηλαδή, να πολεμήσουν. Και λόγω τοποθεσίας. Αυτό είναι κλασικό στα νησιά. Που σας είπα, άμα δείτε στον Πολυσιακό και στην Παππού και τα λοιπά, που υπάρχουν αντιστροφή των ρόλων, εκεί πέρα είναι κοινωνίες που δεν είχαν ποτέ σε πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο κυριαρχούν οι γυναίκες πλήρως όμως. Όταν λέμε κυριαρχούν, ποιο είναι η βασική λογική της Παππούα. Οι γυναίκες έχουν τα σπίτια. Έτσι, κατά βάση σαν ιδιοκτησία, αλλά δεν είναι ακριβώς ιδιοκτησία, γιατί κάθε γυναίκα έχει από ένα. Σε αυτό μεγαλούν τα παιδιά. Οι άνδρες είναι κάτι σαν παρείες της ομάδας, οι οποίες οι γυναίκες επιλέγουν με κάποιο τρόπο πώς θα αναπαραχθούν. Μπορεί να πάει και με πολλούς άντρες η γυναίκα που έχουν να βρει γόνιμο όταν έρθει σε εποχή γονιμότητας. Οι άντρες μεταξύ τους, όλα τα ας πούμε, οι τελετουργίες τους είναι ομοφιλοφιλικού χαρακτήρα. Δηλαδή οι άντρες, άμα δεις την παππούα ντοκιματέρ, βάφονται, χτενίζονται και αυτά για να χορεύουν συνέχεια. Και υπάρχει και μια τελετή μίεσης εντελώς καθαρά ομοφιλοφιλικού χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να το δεις όμως και σε κοινότητα. Δηλαδή πάρε και πάμε στις αρχαίες ελληνικές κοινότητες. Όχι Αθήνα, στη Σπάρτη. Έχουμε πολεμικές ομάδες καθαρά ομοφιλοφιλικές. Όχι ομοφιλοφιλικές με την έννοια ότι ήταν διαμορφωμένοι ως ομοφιλόφιλοι, αλλά αυτό που τους συνέδε ήταν μια ομοφιλοφιλική σχέση. Ναι, μπορεί. Ναι, δεν θα κάνει. Εντάξει, όπως στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε πολιτισμός για τις γυναίκες, καθόλου δεν είναι. Δεν θεωρεί το. Αυτά. Να ρωτήσω, έχει μιλήσει καθόλου για ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Ναι, ουσιαστικά νομίζω το... Δεν ξέρω αν ήσουν στο πρώτο, ήσουν στο προηγούμενο. Όχι. Λοιπόν, ο Φρόιντ δεν θεωρεί ότι ο άνθρωπος γεννιέται με φίλο. Ο άνθρωπος γεννιέται με βιολογικό φίλο. Όχι με φίλο σεξουαλικότητα. Υπάρχει διάκριση σεξ και gender. Στα ελληνικά το λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Ναι. Σεξουαλική ταυτότητα. Έτσι. Το φίλο είναι μια διαμόρφωση, είναι το αποτέλεσμα της σεξουαλικότητας. Δηλαδή, το φίλο διαμορφώνεται μόνο όταν τελειώσει το υπόδειο σύμπλεγμα. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει ως κοινωνική διαμόρφωση το υπόδειο σύμπλεγμα, κανονικά, με μια κανονικότητα και μια πλειοψηφία, διαμορφώνεται αμφίφιλοι, ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι γενός αμφίφιλοι όμως. Έτσι, και κάνουν επένδυση επιθυμία σε αντικείμενα και σιγά σιγά μέσα από τη διαμόρφωση του υποδείου συμπλέγματος του άγχνους ευνοχισμού και το άγχος της καταστροφής του κόλπου διαμορφώνεται το άντρας και η γυναίκα ως αν ας πούμε, το είχαμε πει, ας πούμε υπάρχει υπερβολικό άγχος ευνοχισμού. Ένας πατέρας είναι πάρα πολύ αυστηρός απέναντι στο αγόρι. Έτσι. Είναι πολύ πιθανό να στρέψει το θετικό δυναμικό της επιθυμίας που έχει προς τη μάνα σε αρνητικό και να πάει όλο προς τον πατέρα. Και αντίστροφα, και έτσι διαμορφώνεται ως κανονικός ομοφιλόφιλος. Ο ομοφιλόφιλος έχει κάποιο ιδιαίτερο ψυχικό πρόβλημα. Κανένα ψυχικό πρόβλημα δεν έχει. Όμως μπορεί το υπερεγώ, που είναι η κοινωνία, να του δημιουργεί αποθήσεις αυτής της ενόρμησης. Δηλαδή, όταν έρθει στην εφηβεία και ξαναγεννηθούν όλες αυτές οι ενόρμησεις, να αντιληφθεί ότι είχε ενόρμηση προς τα αρσενικά και να πει: δεν το δέχομαι. Άρνηση. Αυτή η άρνηση τον κάνει είτε να παλινωδεί σε προεγωγικές καταστάσεις, δηλαδή να παθαίνει ψυχώσεις ο άνθρωπος, είτε να οδηγείται σε αυτό που είπαμε τα παραλυρήματα. Δηλαδή ότι αντιστρέφει αυτήν την επιθυμία. Έτσι, είδαμε περιπτώσεις νευρώσεων τέτοιων στον πρόεδρο Σέμπερ. Δηλαδή που αρνούμε το υποκείμενο και το αντιστρέφω. Και λέμε δεν τον θέλω εγώ, με θέλει αυτός. Και έχω μανία καταδίωξης. Ή δεν τον θέλω εγώ, τον θέλει αυτή. Και έχω παρανοϊκή ζηλοτυπία. Ή ας πούμε αυτό που είπαμε, η ερωτομανία. Όταν μια γυναίκα συνήθως το παθαίνουν οι γυναίκες αυτό, τι θέλουν όλες. Νομίζω ότι όλοι. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση ομοφιλοφιλίας. Δηλαδή, όλες οι περιπτώσεις που αρνούμαστε με κάποιο τρόπο τις ακατανίκητες ομοφιλοφιλικές μας παρορμήσεις οδηγούν σε τέτοιες παθολογίες, παρανοϊκές. Γι' αυτό η ομοφιλοφιλία πρέπει να εκδηλώνεται. Αλλιώς δεν θεραπεύεσαι. Ναι, αλλά ένας πολύ θετικός πατέρας που δημιουργεί αυτή τη στάση που είπες, δεν είναι κάτι σαν το ανοιχτή περιεγώ, αυτό που καταπιέζει δηλαδή το άτομο. Ναι, γιατί. Τι εννοώ πολύ αυταρχικός, αυτός που δημιουργεί υπερβολικό άγχος ευνοχισμού. Δηλαδή, ότι του δείχνει, δηλαδή, ότι βλέπει το παιδάκι του να έχει κάποιες παροξυστικές ορμές τώρα ενός-δύο ετών και του λέει όχι, όχι, μη, είναι κακό κτλ. Ή είναι πολύ αυταρχικός σαν προσωπικότητα, οπότε βλέποντας τον ως αντίζηλο φοβάται ότι θα του κόψει κάθε τέτοια ορμή. Αυτό το υπερβολικό άγχος ευνοχισμού μπορεί να οδηγήσει σε μια συνειδητοποίηση ότι με τη μητέρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και να αντιστρέψει το δυναμικό της επιθυμίας προς τον πατέρα. Δηλαδή ο πατέρας από εκεί είναι, συγκροτείται όμως ως μαζοχιστική προσωπικότητα, αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, ναι, στο ειδηπόδιο κόσμο ζούμε, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Αλλιώς, Ναι, αλλά θα είναι μια ακόμα βαθύτερη παθολογία άμα το αρνηθεί αυτό στη συνέχεια. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή η εκδήλωση της ομοφιλοφιλίας μας γλιτώνει από την ψύχωση, που είναι βαθιά μορφή παθολογίας. Δεν είναι απλή νεύρωση. Αλλά θεωρήσαμε τώρα ότι θα πρέπει να έχει έναν τέτοιο πατέρα, ας πούμε, ο οποίος... Ένα παράδειγμα έφερα, δεν ξέρω. Ναι. Με άλλες περιπτώσεις. Θα μπορούσε με... Μπορεί αρχικά να προσαρμοστεί από την αρχή έτσι. Να μην υπάρχει δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος... Από την αρχή δηλαδή να προσανατολιστεί εκεί. Εν γενός, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό ακριβώς. Δεν το έχω μελετήσει ούτε το έχω διαβάσει, ας πούμε. Αλλά ξέρω ότι το φύλλο είναι διαμορφωμένο όταν ο άνθρωπος περάσει το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Δηλαδή το φύλλο υπάρχει. Λένε πολλοί, έγινε ομοφυλόφιλος, ο άλλος λέει στα 50 του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν πάντα. Ήταν πάντα, εννοούμε μετά, ούτε βιολογικό είναι. Έτσι. Ήταν πάντα από τότε που διαμορφώθηκε. Το βιολογικό μπορεί να έχει μεταλλάξει βιολογικές, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Δεν μας αφορά. Υπάρχει αυτό ως υπόστρωμα. Παίζει ένα ρόλο. Αλλά μετά διαμορφώνεται ως ψυχισμός. Ως ψυχισμός μας ενδιαφέρει τι είναι στην ψυχολογία. Το διαχωρίζω επιστημολογικά για να μην μπλέκουμε το ένα με το άλλο. Όχι ότι δεν έχουν συνδέσεις. Έχουν, αλλά όταν κάνουμε μια ανάλυση πρέπει να είναι αυστηρά σε ένα πεδίο. Γιατί αν μπλέξουμε τη βιολογία, είναι και επικίνδυνο και ιδεολογικά και για άλλους λόγους. Αν μπλέξουμε, έτσι, δηλαδή να κάνουμε τεστ στους ανθρώπους και να λέμε ότι εσύ είσαι αυτό, άρα είσαι κακός που είσαι έτσι, πάμε σε άλλες κουλτούρες. Τώρα τελειώσαμε αυτά όλα τα ψυχοαυτά, από εδώ και πέρα μόνο πολιτική την επόμενη φορά, εντάξει.